Nalitoka likuya Kisangani mbali munalewa nalikuya na koki nalewa na nani ado lili lili lili tilo tilo lo tilo na tilo na na tila lili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili tili Parante tali la tira la luta tiri tiri tira la la la la li li la la la na la tiri tiri ma tira tira tali li tira tiri zenze o tinale ya zenze o tinale umashaka kuna yembela zenze popo umashaka kuna yembela zenze dodo tiko na toka mwena le wayo. Kuna to kamina le wali tuma soli la. Salma la li la li la la la li la la li la li la li la. Yo li la li la li la li la li la. Oh ifile mina li penda o ifile. Nieto ifile antiere mama ifile mina le wa. Oh yo li la yo li la yo li la li la li la ya li la. Sikuna penda muzuri gitare sana, mina lipika gitare muzuri, mina nalewa na nani ndangani lida. Mina nalewa na nani ngo ndangani lida. Oyi zala di kweli kukulu kwa nkikili jumka kiriri u. Charala na lidi mana titi, na tira na lida la lida la la la la la la la la la la la. La li li li la la la la na ti li li li la li ti ro fo Torante ti la li li ra ra ta ti li li waya waya Torante waya waya lele Tere la kumana la kumara la kumara la kumati waya waya Tira ta ti li li kumana wa tarara.